الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى في مقام آخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آثاركم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. سال 1414 هجری سومی ماه ربیع الاول مروچیین روچ آخری روچ غالبان و آخرین جمعه اما طوری که شما شاید بستگیم جمعه یا پیشتری جمعه ترا مطالب یا گوش داشت که پیرامون وحدت اسلامی و اتفاق و اتحاد مسلمین و در این راستا هفته وحدتی که من مسئولین نظام آیا به این نام موسوم کتا تا که یاد آبر و زنده کننده احساس وحدت بین اقشار و فرق مختلف مسلمین ببید و آهم به مناسبت ایام ولادت با سعادت حضرت نبی مکرم اسلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله و صحبه و سلم در این زمینه مطالبی بر حسب توفیق در آ جمعه شما خدمت را بیان کنید. بنابر ایشی شما پی برتگزاریت و قاطبه مسلمین بر ای اعتقادند که حضرت رسول خدا علیه السلام ماه ولادت ماهی که به دنیا آمده و چه مادر موجود پیدا کرده به قول بلوچیا ربیع الاول ماه و ربیع الاول ماه در هر سال که یک بری دور جنگ زندگیان تا این خاطره یا مسلمانان دل تا تازه و زنده کن که 1400 سال چهارده هجری هست وقتی که ما ایشان سرا 53 سال اضافه بکنیم 67 سال بعد از 1467 سال پیش در هنچین ماهی که آیین نام هجری قمری اسلامی تقویم تها ربیع الاول سالی که آسال نام عام الفیل بودتا همه سالی که پیل سوارانی لشکر اسلام دشمنین به یمن کافر پادشاه دستورا بود پادشاه جنده به این قصده مکه سر حمله گفت شهر کعبه خدا یا حبیران بکن تو خراب بکن بلیکن وقتی که آیا چه عرفات گستن چه مزدلفه گستن به منای حتی رسیدن که چه منای منای جند دو میل دراجین تی و بین منا و تا مکه و روچی 3 میل فاصله منطقه یعنی 5 میل منطقه که به کعبه برسند و تی منحوسین و ناروائین اراده یا جامع عمل بکشینن تو اکار انجام بدن کعبه یا خراب بکنن اللہ تعالی یا چه دریایی مگاه یک جماعتی مور پرنده که قرآن آن نام ابابیل ارکده راه داد که این مرغانا هر یک مرگی ها سید جور کنه یکی ای چنگل دا یکی آ چنگل دا یکی سون بسره و ای سنگری زیار این مرغان به هر جایی که جا به هر فیل سواری سرش که جنگ جدن تش شام چه اتوم ها بوم به اتوم ها هم مؤثرتر کار کن و چه رسا که وقتی که آسنگ اگر پیل سوار سر کبه را بلک بدین چمود شروع کشی برگات بدن توگا گوست تا نشتنگا ها دریاد ات آیه پیل بجی سوره ها کن چو پیل ناپگا دریاد هر جمعه تکیم کن و ای پیما خدا تعالی ای دشمنان و کعبه نابود و ویران کن همشه ای حادثه عظیم که پیش یاد ای ودی عبدالمطلب پیغمبر یورپ زنده گرد و نبی علیه السلام والده مطهره حضرت بیبی آمنه ای وقتی آیه شکم تها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی موجود است مات شکم تها عربانی تها بنابرای همین حادثه این سال نام مشبهور بود سال پیل پیلانی سال چونکه بلوچان تا سجلی سال مشهور ہیں، بخش سال مشهور ہیں، یا بدن حادثه عظیم یہ مناسبتا میشمه بلوچی اصطلاحاتا همه سال و همه تاریخ به همه حادثه هم نسبت بیشی فلان سال فلان واقعه سال همه سالی که فلان حاکمان جنگ کو فلان سالی که فلان حادثه پیشیات در میان اهل مکه و عربان ادور بره از سال نام بود پیلان سال هزار و چهارصد و شست و خورده سال پیش عام الفیل سال تها هنچی ماهی که آی نام ربیع الاول است و اتفاقا آسال ماه هنچکو ربیع الاول ربیع بمانا بهار بهارگاه و پاسل هم قدرتی موسم هم طبیعت ایک زمان بهارگاه تیمت بید زمستان چلا و گرماز نه بهارگاه آسال طبیعت ظاهری وضعیت هم بهار ایگت کوهان لالزارتا و معنویت لحاظا الدین ایگو ایمان ایگو معنویت ای بهار هم به عالم وجود دیا تشریف فرمانید همه بهار حقیقی جناب محمد مصطفی علیه السلام پیمین نوزادی در آن ماها به دنیا یاد که ای بحکیم بهار و زمستان و گرما و چهار فصل سال و خود سال و ماه و روچ و تمام زمین و زمان و آسمان به برکت همایی وجود پیدا کنه بیده و مسلمین اتفاق دارند این مسئله تا واجه ربیع الاول ماه پیدا و اتفاق دارند به احرارات واجه ربیع الاول ماه دوشنبه روچی هفته روچن تو که پیدا بود این ای حبر قطعی که نه یک شنبه بودتا نه یک دو شنبه بودتا سه شنبه بودتا نه چهار شنبه بودتا نه شنبه بودتا و نه پنج شنبه بودتا نه جمعه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متفقا یک نفر بوینده ای حبر نه که پیغمبر غیر از دو شنبه پیدا بود البته تاریخان تا اختلاف ها بین خود اهل سنت معرفه هم اختلاف ها بین اهل تشیع نویسنده هم اختلاف ها ادهی از اهل تسنن و اهل تشیع گشن که دوازدهم ربیع الاول ولی قول مشهوری که در میان اهل سنت عواما نه محققین ها محققان نظر جواد دوری چیز محققین یک تحقیقش کتر و آن بشن نهم ربیع الاول واضح پیدا بود ولی عموما مشهور هن چیزی که مشهور همه مشهور گر پکنه پیدا دوازده هم ربیع الاول مشهور در معنی اهل سنت و بعضی چه نویسندگان برادران تشیع هم بشن که دوازده هم ربیع الاول ولی قول مشهور نزد برادران شیعه هفده هم ربیع الاول به این مناسبت نظام جمهوری اسلامی مسئولا یادگن که ای فرقت لفظی ها چیست کنند و دوازده هم تا هفته هم بوششی هفته وحدت این کل ای هفته ها با هفته میلاد ایرامش کتا که مسلمین در ای هفته ها و دی نبی کریم علیه السلام زندگی ها بیش از ایدگه ایام سال برگردند یاد بکنند ای یاد وارا تازه ببید و در بافت زندگی پیغمبر علیه السلام و اصلا هدف از بیست آن حضرت علیه السلام ایجاد امت واحده در روی زمین است ان هذه امتكم امت واحده و انا ربكم فاعبدون بلی این مطلب که مروشی من عنوان کنم موضوع رحلت و وفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم و این بیان و موضوع مسئله اختصاصی مسلک و مذهب اهل سنت و الجماعت کسی به اشتباه نکبید که ما به دیگر یه عقیده سرا تازه حمله داریم و هر کس و دی عقیده و معتقدات که آیانی اصلاح و آیانی پیشوا به آن سرا معتقدن و در کتب نوشتگن موظفن که همه اعتقادا بدارن. در مکتب برادران تشیع عقیده بر اشیین که آن حضرت علیه السلام 28 سفر از دنیا را رحلت فرمود. اما اهل سنت نزدیکا نبی سندگان اهل سنت بازم شیعه شما رو گوشون که کلن متفق و یک نفر رای خلاف نداری که تاریخ ماه رحلت پیغمبر علیه السلام هم ربیع الاول از میان نویسندگان اهل سنت یک نفر و قائل به ایشی نهیم که آن حضرت غیر از ماه ربیع الاول از دنیا رحلت فرمود و باز به ایشی هم اتفاقا که روز رحلت فلان واجه دوشنبه روز از این جهت حضرت ثانوی رحمت الله علیه حکیم الامت مولانا سید اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه ارشاد فرمانی که دوشنبه روز هم یوم العید و هم یوم الحزن و ربیع الاول ما هم شهر العید و هم شهر الحزن، یعنی این ماه از یک دیدگاه ماه عید برای مسلم. وقتی مسلمان بیاد ولادت با سعادت رسول خدا علیه السلام جبی که در این ماه بودتا این ماه برای خوشیه و عید ماه، و وقتی که بیاد اشیه کبی که همی محطا بدا حضرت آقای نامدار علیه السلام چه ای دنیا رحلت فرمانته و آیه جدایی داغا آیه فراق سوزا جان نصارانی قلوب داغ دیده بتا ای ماه الحزن گم ما همی بین دوشنبه روچ هر هفته که تکرار بید از یک جهتی سلوان یاد که بیش ایرو جمعی نبی به دنیا یاد در دوشنبه ایرو چی برای یک نوشه فرحت و شادمانی از یک جهتی غلبه ای کار و وقتی که ایترانه یا کبی که بدا همچین دوشنبه ایرو چا بعد از گذشت 63 سال از عمر مبارک در سال اوائل سال 11 هجری بعد از هجرت 11 سال آغاز میں واجہ چی دنیا رحلت فرمائنتا برای مسلمان علی روز دوشنبه ہے یوم الحزن قرار دی غم و ناراحتی اندوہ ہے روز و حضرت ثانوی رحمت اللہ چلا نتیجہ گیری کرنے کہ خدا تعالی اشار یہ شیدہ یہ حکمت مقدر فرمائنتا کہ مسلمانانا یہ درس بدن کہ مراسم الهی تعیین کنه شما اختیاری چیزی نه، خوشی و غم ایام تعیین کنه و آن مقرر کنه در دسترس شما نه، چه بسا که شما اگر بلوت ایرو چا روز جشن و خوشی گرید از آن مگاه همین روز جند اینان روز غم و غصه و پریشانی و رنج و اندوه برای از این جهت که مسلمان و تی امور به خدا سپرده بود و هدف بالاتر از اشی که تنها توجه صرفا به اشی ببی که چنوی شخصیتی در چه روز پیدا بودتا و در چه روز وفات بودتا به آن شخصیت هدف والای نیمگاه نظره بلند بکمتی که این شخصیت بعد از ولادت تا دم وفات چه آیه ولادت و چه برکاتی وجودی هست برای مردم دنیا و از آیه عمر شریف ماموریت بگیره تا لحظه وفات آیه زندگی هدف برنامه کار آیه هدف آیه مقصد آیه اساسنامه زندگی آیه مراد آیه مرام آیه راه آیه روش آیه سنت چی بود ایشیه در نظر گرگ مدومه که همه پر آن حضرت قدم چسکتا مسلمان قدم چسکتا همه پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زهد و تقوا اختیار کتا زهد و تقوا اختیار کنه که کوشش بکن همه پر آن حضرت علیہ السلام شرخیزی کتا شرخیزی بکن همه پر آن حضرت علیہ السلام خوشی منائن تگو جشن گرتا جشن بگیری همه پر آن حضرت علیہ السلام اندوهناک بودتا چه مواقع اندوهناک بید همه کارهایت آن حضرت کو تکن برای دین و دنیا همه کارانو بکن همه طور که آن حضرت سیاست مداری کتا همه پیمی سیاست مداری بکن همه پیمی حکومت داری که آن حضرت کتا همه پیمی حکومت داری بکن همه پیمی گوشنشینی و فقیری که آن حضرت کتا همه پیمی گوشنشینی و فقیری اختیار بکن خلاصه در هر بودا مسلمان هدف باید اسوه آیه نمونه آیه الگو آیه طریقه زندگی واسطه بهترین نمونه و اسوه حسنه به تعبیر قرآن رسول خدا صلی الله علیه وسلم زندگی ببی که الله پاک فرمانی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه به مصطفی برسان خیش راک دین همه بوست اگر به او نرسیدی تمام بوله حدیث و ایشی هم از عجایب تاریخی که مردم بررسی کن با دیدگاه تاریخی که ما داریم ما یعنی ما اهل سنت داریم آن حضرت مواقف مهم انعطافهای مهم تحولات مهم در زندگی بیشتر دوشنبه روز پیش کن ولادت در دوشنبه هجرت از مکه در دوشنبه ورود در مدینه دوشنبه و وفات در روز دوشنبه و وقایع دیگر مفصلا در زندگی تا دوشنبه تا که عربی تا یوم الاثنین گوشن دوشنبه اذا حضرت شیخ اکبر فیلسوف و صوفی و عارف و عالم بنظیر عالم اسلام حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت الله علیه این نقطه بیان کنم که شاید شیطا این نقطه بیان که الله عز و جلال براوت نبی زندگی مهمین مواقف و مشاهد و یادگاری حالات و تحولات زندگی دوشنبه رو چه مختص قرار داتا که شیطا این لطیفین اشاره بیوی که جز خداوند ذوالجلال وحدانیت و یگانگی و یکتایی صفت هیچ احدی حتی پیغمبر هم مالک نه و یکتایی و یگانگی و وحدانیت خاص ذات رب العالمین جل جلاله شان چون دوشنبه تعدویت معنا موجودی مفهوم بیارمال چون مسئله ولادت بی سر مطرح بود منو چی سرا بر ایشی بندی که مقتضای وقت هرچی وقت ایجاب کن موضوع رحلت طرف اشاره بیوی که طبق دیدگاه اهل سنت رحلت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هم در همی محل تا کسی ایسو برداشت مگن که ما فقط نسبت به ولادت آن حضرت علیہ السلام متوجهین و نسبت به رحلت و وفات جانگداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع اهل سنت میں تفاوت میں دیدگاہ مطابقہ میں علماء اتفاقا معتقد کان حضرت ماہ وفات ہم ربیع الاول بی ترتیبہ کے فرمائن کہ ابتدائی بیماری ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجدہم یا نوزدہم سفرہ شروع و بر اثر محاسبه ای کنک بوده وشن که ایروز چهارشنبه روزه و آن حضرت بیماری ظاهرا از سا سردرد ها با درد سر آغاز بود، سر مبارک تا شدت درد پیدا بود و کم کم به تب منجر بود، به اندازه ای که یک رواتی حتی که صحابه کرام ادهی واجه خدمت رستن تو بدن مبارکش دست برکو، در حالی که واجه بدن شریفا یک چادری بسیار کلفتین و بزین مایارتگا، چادر سرا حرارت واجه بدن مبارک با شدت احساس ہو، هر اثر شدت تو و صحابه عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تی تب خیلی شدیدین، فرمانتی که منا به اندازه دو نفر تپا تب دیگه، صحابه عرض کو که وجه تی سواب همانی پیم دو بلین دو برابرین بیشتر نسبت بگر آسان، و حمد آن حضرت فرمان که بله مؤمنا هر پیمی صدمه برسی، هر پیمی تکلیفی برسی، هر پیمی ناراحتی پیش بیه، اللہ حضور جلال ای آئی گناہان دور کا یا گناہ نی آئی درجات بلند، وان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چارشنبه ای مرض پیشیات حضرت سیدہ ام المؤمنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا واجہ دواری ہمائی لوگ نوبت کی امودہ ای مرض پیشیات، و تا پنج روچا بیماری زیاد سقیل نهاد نوبت به نوبت واجه هاوی که دواریانی لوگانی نوبت رعایت کرد، کسی که جنین چند جنین هم بعد نوبت رعایت کرد، ولی پنج روچ بعد دوشنبه روچ آن حضرت احساس شدت بیماری فرمائیند، به یک طریقی حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہای فرمائیں کہ اجازہ بگیرید از طرف ان حضرت چه آدگ دواریان، اگر راضی بند ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لوگ دہا تا بیمار حمودا چون نقل و حرکت کت نگان ایام مرضا بیماری حمودا بسر رو بند، و ای بحث متجا مستقل میں وقت ندارک، ان حضرت غالبا اشارہ بودتگا کہ برز ان حضرت مرض وفات مرض رہ پیش ادنشی آن حضرت علیہ السلام چه وفات 80 روز پیش واجه چه حجت الوداع فارغ، یعنی قریب به کم تر از 3 ماه پیش آن حضرت حجت الوداع آخرین حج بجای اردگر که قبل از آی سوره اذا جاء نصر الله والفتح نازل ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، ان حضرت مرتبی روشن تا سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، یا به هر تعبیر دیگر اکثر ایام تا تسبیح و استغفار کلمات زبان مبارک سر جاری طبق دستور الهی، و بعد حجت الوداع تا آیه تکمیل دین اکمال دین نازل بود، تعالی یوم اکملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وقت ان حضرت صلی الله علیه وسلم تفصیلات زیادی ها مسائل ریزی در لابلای مطلب ان حضرت رحلت واقعی بیان کنند، نیاز به یک فرصت مفصلی دارید، ما کلیات طرف من اشاره کنم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ای اشارہ گفتا گیا و حدیث آئی ہے کہ نبی بدون اجازہ پیغمبر کا روحی قبض کرنے کے نبی تب ملک اجازہ مگری چنائے پیغمبر اختیار دے گی، پیغمبر بات اختیار بکنت نو آئی اختیار مطابقا گویا از جانب خداوند متعال آن حضرت اطلاع دے گفتا کہ تو حد و تی معموریت نبوت انجام داد با آکاری که تو رہ دیگه و تی تو آیه تکمیل کو انجام تو وظیفہ انجام حج بیت اللہ حج البیت وظیفہ ہم تو ادا کو بیت زیارت تو کتا ننوبت رستا کہ رب البیت زیارت برابت ملاو الالای فرشتیان تی دیدار نیازمندن بی بیا اجازه ده ان حضرت صلی الله علیه وسلم چه دوشنبه روچا تا آد که دوشنبه که تاریخ رحلت ان حضرت علیه السلام هشت روز بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها منزل آورد. چه معلومی که جمعا ان حضرت علالت بیماری ایام حدود 13 روز این ایام تا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موتی بدن مبارک تا ادنا ترین بقول ما شما زہکت و طاقت احساس فرمائیں مسجد شریف رفت عملی کو برا نماز قبل از رحلتا دو شنبه ها متگید حدود 5 روز پیش 5 شنبه روز نبی علیہ السلام یہ مقدار حالات ظاہران پیشا بہتر ہے. صحابہ کرام یک ادعی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ تہا جمد نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ یا کلم یو کاغذی بیارے من برا شما یہ وصیت نامی بنویسوں کے بعد از آئی شما گمراہ نبیت اہل مجلس درمیان اختلافی پیدا بو کاغذ بیارن کلم و کاغذ یا میارن بازی آگوش که میارید از جمله حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں که نیازی نی بکلم تعویزی آرگا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و شدت بیماری ها ناراحتی برچ واجہ عزیت کرید خدای قرآن و نبی کریم علیہ السلام ای 23 سال پیغمبری زندگی شبان روز احمرائی داری ای اصوہ حسنہ ای نمون زندگی سنت برای ما شما کافی نہیں کہ الان ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عزیت بکنی یک ادعی دفع بطور انکار درحت یعنی استفہام انکاری به حضرت عمر صلی اللہ کہ احجر استفہمو یعنی عمر نیلے کے کلم کاغذ بیارے یعنی بذاتی منظور اشی معذلت ان حضرت علیہ السلام تق سک زیاد واجہ بلا تشبیح رتبات کنا گے زنا و جوڑے گے بلکینا و نباد ما کاغذ بیاریں واجہ دستور سرا عمل بکنے وچ مجددن واجہ بیاری جست کنے استفہمو بعضی ای حبرات نسبت داتا به حضرت عمر که دروگی حضرت عمر این جمله نی باشتا است آدگرانی حبرات ایشن قال مجلس و این مجلس تا بزرگان اهل بیت موجود تا حضرت علی حمود حضرت عباس حمود واجه ناکو ناکو که دروگ خود ہے وقتی که ای قیل قال زیاد بو بعضی فرمائیں که قرآن و سنت مارا کافی ہیں هنو واجه بیشتر ازیت لکنی واجه تکلیف ہیں مریض ہیں نبی علیہ السلام فرمائیں کہ تو سر صدا زیادہ تپ شدت ہے سر درد زیادہ ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شما قادرائی بروی منا بمین حالتا بیلیت احالی که من آئی تو گاؤں بہتر انچ احالتی که شما ہنو آئی تا مبتلائی این جملے فرمائیں تو قبل از این جماعت پراکنده بوگا پدا هم آن حضرت چند وصیت زبانی فرمائیں این نقطه های قابل توجه ہی ہیں بیش ادشی آن حضرت دیگه اصرار هم نفرمانی کلم و کاغذ بیاری ولی باز هم بعد ادشی زبانم چند وصیت فرمائیں اولی وصیت ادشی فرمانی که مشرکین آچه جزیره عرب در کرد کلیه خاک جزیره نمای عربی ها که در جغرافیا جزیره نما گوشنگی جزیره العرب ها مشرکین ها چیده در بکنه که هیچ مشرک در جزیره العرب باقی نما دومی وصیت اشی فرمائن کے وقتی کے وفود آیاں، یعنی دیگر پادشاہانی و امیرانی حاکمانی دیگر ولایت و ملکانی نمائندے آیاں، سرکاری نمائندے آیاں، پانک مسلمانی اسلامی حاکم پانگا، میں جانشینانی پانگا، بعد از من آیانا وقتی که برگردن رواد طبق معمول حدیه تحفه چیزی بده همه تم شما دیسته پانگ، من وقتی که دیگه ملکانی پادشاهانی وقت و نماینده یا دگر برا مذاکره رواد و هدا من یک اندازی مطابق حال آنا حدیه دیان کتا حدیه داتا آنا واپس کتا اخلاقا اکارا بکن. سومی وصیت بارایا یا ان حضرت سکوت فرمائیں یا انکہ راوی فراموش ہوتے ان حضرت چی فرمائیں. یہ حدیث بخاری و مسلم حدیث، لذا بعض شارحین حدیث فرمانا کہ واجہ سومی وصیت تلقواز روایت اشیات کے قرآن سرا عمل بکن، یا اشیات کے حضرت اسامہ لشکر کہ ما یہ جندی بستگ و جرفہ داشتگی مدینہ یک کوسی فاصله سرین آئی یا رهادک بکنید به شام نیمگا برا جهاد، یا بازی فرمانه که واجه سومی وصیت اشیه که بچاری من قبره یک بوتی و بلا تشبیه بوتخانه و ادگاهی قرار مده که بیاید کودا و هوا کاران بکنید که بلا تشبیه بوتبرستان و تی بوتان دور بلک سجدگاهی قرار مده من قبره. و بعضی وشنگ واجه ایسومی وصیت شیعه که نماز پابندیه بکنید و غلامانی خیالداریه بکنید، نوکر غلامانی سر ظلم مکنید. والله عالم بعضی فرمانه که آیا باری اکلم کاغذم واجه شاد به همی حبران نویسای نگل وچتا جا که وقتی که یارک نمو واجه آخره به زبان ارشاد فرمانه، یا هم شادی کی چیز واجه منظور ہے، یا بعضی وشک واجه منظور شاید امتحانت کے بارے صحابہ کرام انگہ حس کرنا با این خدا گشتہ دین کامل ہے امتحان شکنو بارے از امتحان از آب خوب دریا ہے یا نا، کہ انگہ احساس کرنا کہ دین ناقص ہے تو دیگر چیزی نویسہ کی لوٹی ولی صحابہ یہ امتحانہ کامیاب درحتن وشش کہ کتاب اللہ کافی ہے و سنت رسول اللہ حسنے بھی احتیاج نہیں کہ ان حضرت تکلیف بفرمانی چیزیں دیگا بھی نہیں سکتا. و بعضی از محققین اہل سنت فرمانا کہ امکان داری ان حضرت منظور شیعہ کی اکرم کاغذ بلوٹانی تو حضرت ابوبکر خلافتہ قطباً بھی نہیں سکتا بئی دلیل آکھ بخاری و مسلم تہا چہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یعنی روایت وارد بتاک واجہ ہمیں بیماری تہا ارشاد فرمائیں ادعی لی اباک و اخاک، عائشہ برو و تی براتا و تی پتا لوٹا و تی براتا عبد الرحمن و تی پتا حضرت ابوبکر بلوٹا من لوٹو کے وصیت بکن و حضرت ابو بکر وتی ولی عهد قرار بکن تاکہ رنچ من وشو کیا دیگر گیشی حبری گوشک موقع مرس رنچ من دیگر کسی دیگر حبری تاکہ دیگر تمنا کنو کی دلت آت ہمچین تمنای پیدا مدی اصلا کبھی حبرانی جانشین یہ گا حتی کسی آرزو وی گنجائش میں یکی دل اصلا مکشی که بین جانش میا چمیتا مقت امیری بکنو لکم که او وکر صدیق اپنی صبح دیو که بعد بین جانشی ایر رواتی ہے تاکہ وقت بی بی فادہ که ہمی کارا بکن تو واجہ پدر فرمائی که نمبر ما ارادہ پاس کوتی بی ای فاطرہ کے وسیعت ضرورت نہیں نیازی نہیں کہ میں یہ وصیت بنویس ہوں پچھے کہ خدا تعالیٰ دگر آور راہ نہ دائیں من جاگا ہم نیلی دگر آور راہ بگر آور راہ و مومنہ ہم کسی دگر آور حاضر نبن قبول بکنن جز ابو بکر لذا نیاز نیست یه واجب گویا ایوادی اطلاع دهد او که تو اگر من ویسه هم نیازی بتی نویسه گنی یه فیصله بوده اند الله که ترا رن ابو بکر صدیق مسند آرای خلافت یواجها صرف نظر واجه مردم که رفتن ای پنجشنبه روچه واجه استراحت فرمایی ظهر نماز وقت وقتی که رسید حمید واجه نسبت به صبح وقتا کمی سکون بیشتر آرامش بیشتر بود مرض شدت کمتر بود بیماریه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حت مشک آب بود جاین تو حت مشک آب بود سر پر جانش بشت غسلی فرمایی و بعد از آی حضرت علی و حضرت عباسی لو جایتن که منا بیای کوپا گی بدهید منا داران بکنید چون من وقت رفت نکنم منا داران بکنید منی بازوانا گران بکنید منا بگیری به داران کنید تو منا ببری مسجد حدیث شریف آیا حتی که در این حال که این دوین بزرگان سیدنا علی رضی اللہ عنہ و سیدنا عباس رضی اللہ عنہما واجه مبارکین بازوان گفتگات و مسجد طرف اشیا و اینکه مسجد و منزل بی بی عائشه رضی اللہ عنہ همچوش نزدیکن که بی حجره دروازه پچ کتیم پای مبارک واجه مسجد شریف آید و این همه چون نقاهت و ضعف غالبت واجه طبیعت سرا و ادوی واجه بازوان مبارکین گفتگا و این همه صحابه حسکو که واجه پا مبارکین گوشه طاقت و زور ندارن زمین سرا چو کش ورگا و همین حال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریفی آن نمازی و آنین صحابه کرام و بعد از نمازا فرمائی تی که منا منبر سرا نندی و آن حضرت منبر سرا تشریف فرماد و حضرت امام انبیاء علیه السلام این دنیا زندگی خطیب الانبیاء والمرسلین این آخری خطبه مدینه منبر پاک سرا ایراد فرماد و این خطبه تها آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات گرامیه جمله تها جمله واجه فرماشات کی ہمشیہ کے اللہ پاکا یک بندی و تی اختیار دا کہ این دنیا بمانی این دنیا و دنیا مانی کا اختیار بکن یا چیزی خدا دربارها ہمایی اختیار دا اما بندی ہما چیز پسند کت کے خدا دربار ادگران به این فکر نهتا ادگران خیال اشی بک واجه یکی مثال بیان کنگین دیگه یک بنده خدا یه واقع بیان کنگین اما رازدار نبوتا صاحب سر پیامبر یار غار انیس اسفار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ که نشتگت گوشیتا مسجد شریف ہے به معنی جمله عشق نگا تا ته مطلب در کو و زار قطار لگ گریا و قراران بار بار عرضی کو که ما وتی پت ماتان و نفسان و جانان حاضر پتو قربان بکنی اے خدای نبی صحابه فرمانا که ما تعجب کو نبی علیہ السلام یک مردی واقع پیش کنگه و ابو بکر لگی گری وگا وش ای رسول اللہ ما وطا قربان کنه فتو اذا چه جاہی گری وگی و اذا چه مناسبتی گری وگی ها و اجب شی خدا ایک بنده اختیار داد او بنده خدا دربار پسند کو و ابو بکر گری تو ای پیمی گوشی بعضی صحابه گوشن که ما او حدی ابو بکر ای گری وگا تعجب کن بلا وقتی که به همه زودی پنج روز بعد آن حضرت دنیا رخصت بود مازا که پیغمبر اشاره و کنایه یعنی سخنانی طرز و طریقه یعنی تا آن ظرافت و اشاره یعنی در راک و در کنوق اندازه ایک ابو بکر از کسی نها همه روچی ابو بکر تا تا بند که واجه چونی وطی واقعی دیم اگه اشاره کنگین آن بنده مراد خدای آن حضرت وطه که من دنیا زندگی جهان و آخرت رو اگه پسند متماموریت انجام دارم ومشا ابو بکر اگریه تو بشتی که اے اللہ نبی ما وطی قربان کنگا وطی جانانی پا تو حاضرین وزار قطار گریه و صدیق اکبر اگره و بند نبود بی اختیار اگره بگیه تا اینکه همو دا نبی کریم علیه السلام اواتف هم بالا منبر بجوشی و ارشادی فرمائیم که لو کنتو متخذن خلیلا لاتخذتو ابا بکر خلیلا بیششی فرمائیم که اے مردم ان من امن الناس علی فی نفسه و ماله ابی بکر او کمان آر چه تمام مردمان بی اعتبار مال فدا کنگا به من حرج کنگا جان پا من قربان کنگا و منت من سرائر کنگا و رفا من احسان کنگا چه درستان دی ما تری مردم من نسبت به من ابو بکر آئیه چه هر کسا بر من گشته نیکی کتا پا من گشته احسانی کتا هم پا وطی جان لحاظا که وطی جانی هم خدا دیگری آوتی خلیل قرار بداتی گر ابو بکر موتی خلیل قرار داتگا لیکن اخوت و مودت اسلام بین من آئی که هستن کافی و همی بایدی فرمائن تی که من محصد نیمگا هر کس لوگ کڑکی تاکی دریچه دروازگی پچن ببندیتش هر روزن اینگو پچه محصد نیمگا بغیر ابو بکر دروازه که مسیح تا پچن بلی پچن چه ده همه علماء گوشن که ای اشاره ها که چون ابو بکر رند من جانشینی بی آیه دفتر کار منی مسجد بی آیه دروازه فقط بلی بچه آدگران دروازه گا تاقچه هم ببندن که نیازی آنینی اینو بی و عرفای فرماین همه که ای اشاره بی اشی گویا که هر کسی دل روزنه امید پر منی جانشینی نیمگا سرگه که رند من پیغمبر جاهم نندو آوتی این روزنه یا پچ مکم ببندی تی ابو بکر روزنه امید بلی پچن که منی جانشینی این خطبه بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز گبتش تشریف بو منزلا عصر نماز واجه وانی مغرب نماز پدا واجه حیات وانی عشاء نماز باریگا اذان بود اگات صحابه منتظر تن که امام انبیاء علیه الصلاة والسلام بیه می امامت بکنت بخمام جمعه شب نماز عشاء انتظار طول کش حضرت بلال دروازه در پای حاضر بیش از صلاحی رسول ای امام پیامبران تی عاشقان سب بسته منتظرن تی تشریف آوریه نبی علیه السلام فرمانی که آب بیاری من غسل کنو شاید منی بدن سبک ببی و از زهری که من آوری نگو تا آی اثر بلکی سردی آنا بواد پینی حضرت عاشق فرمانی که واجهه فرمانی که همه زهری که خیبر تها یهودین جنین یه ذریعه گوشت تها من واری نگوتگا که واجهه گوشت دفع که دهن مبارکه فلا فورا داری که دوری دار و فرمانی که این گوشت گو من حبر کد که من زهر مان ولی همه مقدار تامی که دهن مبارکه گو مبارکی آب دهنا بدن تحرفت ایویتی قار کد تحد و واجه فرمائن که هر سال من یه یه رندی یه یه کلی کتب همی زهر اثرات یه یه رندی من سخت مریض بودتگون اما این دفعه من احساس کنم که من شهرک این زهرات قطع کتگم بروتگم واجه جان شوشت لوگ تا واجه حمام روگی نه همود زرفش مزنین یک وان نمونه این زرفش یا همایی تا واجه غسل فرمائن و اراده فرمائن که مسجد طرفا واجه داران کنن حرکت بکن غشیف کوان حضرت بیهوش بود تا سه مرتبه یا ای عمل تکرار بود همی پی مواجه بیهوش بود دوباره آخرا که بیهوش یاد فرمانتی که برای ابو بکر ابو گشه مردمان نماز بیده. حضرت عائشه عرض کو یا رسول الله ابو بکر رقیق القلبی نرم دلی تی جاها خالی گندی وشتات نکن. عمر دل قوی تره همایی برما نماز وانی واجا گویا ای حبر هیچ نشکو چو بی گوشی ندار فرمانتی مرو ابا بکر افلی و صلی بن ناز ابو بکر ابو گشه مردمان نماز را بی بیا سوم دوم ببرا پدا همی حبر تر رین واجا پدا حبر تر رین مرو ابا بکر افلی و صلی بن ناز سوم ببرا ای حبرش تر رین واجا پدا همی حبر تر رین کنن ابو بکر ابو گشه مردمان نماز را حتی آخرا واجا حکل داتم بی بیا من گوشم چو من گوشم ابو بکر شما گوشی عمر چه جمعه شب اشاها تا دوشنبه روز صبح فجر نمازا در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بیه قولیا 17 نماز در حیات پیغمبر علیه السلام واجه زندگه حجره مبارک تا مسجد تشریف یارت نگو ابو بکر صدیق واجه نماز قائم مقام و نائبت نمازی و همی ایام تها یک روچی واجه حالت بهتر بکره حضرت علی و حضرت عباس گفت واجه یارتش مسجد شریف حضرت ابو بکر نماز تها یک مسلمین واجه پاتوارک احساس کو مبارکین پادانی و تا کشش پشتنی مگو واجه اشاره کو کتجاه بدار واجه شیارت ابو بکر صدیق کرا نندید واجه نشتکا نماز راند صحابه فرمانه که ابو بکر امام پیغمبرت ای وحدی نماز باقی مانده رو کتا و می امام ابو بکرت نبی علیه السلام نشتکا نماز واند ابو بکر آئی پشت اقتدا کتگه واجه و ما حضرت ابو بکر دیس که رکو سجده رفت و تکبیری بشت و واجه ضعیف آواز ما ابو بکر آواز اشکت به همه اقتدا کتو ما به رکو سجده رفت اشیا بعد ان حضرت یحتنک و مطلقا تا دوشنبه صباحا مسلمین فجر نمازا پشت حضرت ابو بکر نماز کنه گرده واجه طبیعت گوشه آرام دیگه خو واجه تا دروازه که دپا بی بی آشه لوگه یاد حجره دروازه که مسجد شریفه در پچه گو دروازه که چی نیسته تحت گو بهترین در نقش و نمایی یک پرده آویزان واجه می پرده کنار جد مسلمانانی صفانی دی که مثل بنیاد بنیان مرسوس به تعبیر قرآن کشتات اگر ابو بکر نماز وانی نگی آن حضرتا چه خوشی مسرتا تبسم فرمائیم خوشحال من امت الله عبادت تا مشغول نماز تا مشغول نماز ای اهمیت مسلمان بچارت شما نبی پاد کشکان مبارکین بلی جماعتا تا پادان کشکانیت قدرت ها پا دیگرانی زورا و تا جماعت شریف فانا که من تو نماز جن چه اهمیت داری نه حضور و باز اگر کنینی هم لوگ تا سنتی جنی پا جائیں جماز با جماعت امام پشتا چه اهمیت دیگر صحابه اکرام بازی که پشتی صفانه تا واجه ای دروازه دیمی نیمگا محراب نیمگا آنک پشت را تا واجه چهره مبارکش کاملا نماز تا حدیثی وحدی صحابی فرمانه که واجه چهره انور بر اثر بیماری و نقاحتا مثل کاغذ سفید بود در این حال صحابه خوشحال بودن که واجه الحمدلله حال مبارک وشی مروچی که وادی حتی دروازه دپا گشتا بعد از نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت و عرض کو یا رسول اللہ تی حال مبارک مرچی وشی من چندین روز چه من یک جنین مقام صنحا مدینه یک محله تو که کبتا من آئی چارک وارگا نرسته گو اگر اجازه فرمانه مرچی تی حال مبارک بہتر ہے من رو حمود آئی خبرگیری کنون فدا سای کنون زود برگر واجہ فرمائی که تو برو صدیق اکبر آنگو تشریف و مسلمان خوشحالتا مروچ آن حضرت حال مبارک بہتر ہے ولی چند ساعت بعد چاشتگاہ یا زوال مو پایا ناگہان حضرت ام ایمن نبی علیہ السلام لوگ خدمت گزار و کنیز، حضرت اسامہ بن زید کہ جیش اسامہ امیرت آئیے والدہ قاصد میدان روانہ دین پہ جروفا، حضرت اسامہ خبر دے گا کہ سید الانبیاء علیہ السلام در حالت نازب سر ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کی آخر لحظات کہا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیلی ناراحتی احساس ہوئی، کاسے آپ لوٹیں دست مبارکی کاسے آپ تحجت ہوتی چہرے پر موجود، وہ فرمانتی کہ موت سختی ہا ہست، موت پیش سکرات ہست، سکرات ایک من تو مروچی دنیا ہے، ایش و نشاط تا چنان من ہمکین کہ چیئے سکرات موت مروچی بھی خبری بات. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ واضحی حالت بیتابی دی لگے گریہ ناراحت بو و زبان مبارکی درات و فرماتی وا کربا ابا، ہائی منی پتر ناراحتی، فرماتی کہ لا کربا لا ابی کی بات لیو، فاطمہ کا امہ کہ مرو چگا بات تی پتا ہیچ رنج و مصیبت نیست. ہمیں ناراحتی تھا حضرت فاطمہ توار کو گوش تھا چیزی واجا بی بی گوش مبارکہ خلوتی کتی بی بی لگے گرے وگا قبل از ایجریان آتا قبل از لحظے سکر آتا وہ پدا دومی در آوا جا یہ گوش مبارکہ خلوتی کو بی بی لگے کندگا. بعد از وفات واجہ حضرت عائشہ جس کو فاطمہ واجہ آروچی وہ تو چی گوشتو گریت پدا چی گوشتو کندگا بی بی اگو آر راضی ہے من کو کس نہ گوش، حضرت عاشق و بچا من ماتی حق کا بچار منہ بھوگاش، من تی مات ہو من مادری حق کا خاطرہ منہ بھوگاش واجہ ترچی گوش. بی بی عرض کو فرمائیں تھی کہ اے عائشہ تو منہ مزنی حق کے لڑے تو تی ماتی حق من دیم آیا اور تو واقعا من مات ہے دیکھ من تر نگوش تگا نک تو منہ ایب ای حق دیم آیا اور تو من تر گوشوں گو واجہ اول برا من گوشا گوش کہ من ہمی بیماری تا وفات من گریہ گیا من گریت، دومی برا واجہ من ناراحتی دیست پدا من گوش گو کہ اے فاطمہ من نزدیک مردمان تا اولین کسی کہ گو من یہ ملحق بھی توبے، من خوشحال بوتا ہوں کہ اگر واجہ ہے تو دنیا روت ولی من ہم زیادت نمانوں دنیا ہے تا رندہ من ہم گو واجہ رو زود ملحق ہمیشہ من راضی. چنانکہ بی بی واجہ وفاتا حد اکثر شش ماہ بعد چی دنیا رہ جاتا تھا. بی بی فرمانی کہ ہمیں حالتا حضرت عاشق فرمانی من برات داخل ہو حضرت عبد الرحمن مسواک دنتا ماری دستاتی مسواک جانے گا واجہ حبر تنک ہوئی وحدی فقط مندی کہ مسواک کا چارہ گئے میں اشارہ کو واجہ چون مسواک باز پسند ہو ہمیشہ مسواک فرماتی کہ اگر میں نے امت سرا شفقت میں بوتی کہ مبادا اشی فرضی بھی پدا کتین نکنا گناہگار بان من دستور دا کہ ہر نماز سرا یا ہر دز نماز سرا مسواک بجنا دن تامال یعنی اور لوٹ سور کرنے کی نا دن دن دار میری فرمانی کہ من حس کو واجہ بیل ہے کہ مسواک بجنا ہمیشہ واجہ خوراک بعد مسواک جاتا ہمیشہ واجہ لوٹے کہ ہوتی دوارہ نہیں کہ رابی لوگا وارد بھی مسواک ہی جائے واپسے گا پیش واجہ مسواک ہی جائے. بی بی فرمانے کہ میں واجہ اشارہ کو کہ مسواک کا پھک گروں بتاؤ برائے تو مسواک جنے واجہ اشارہ فرمائیں کہ ہو من تو برا تو مسواک پھک گئے آ مقدار ایک آئی دفعہ بوتے گا آئی من دور کو ایک مقدار باقی ماندہ کہ سختہ من جائے نرموں کو بدن دانا من لوٹے کہ بشودونی واجہ اشارہ کو مشودی بلی تی لبزی پیرا میں نے بدے گو آشا بلی تی دپے لو آب دہانی پیرنگو میں نے بدے کہ میں دپا پرا من تی دپے آب اکمال محبتت گو عائشہ صدیقہ رضی اللہ بی بی اب اشی افتخار اللہ آخر لحظے آب منی گو پیغمبر آب دہان دپے لبزی مبارکین یا جا کتا منی لبز گو واجہ مبارکین لبزا وقتی که واجه روحا پرواز کو واجه سر مبارک منی سینه سر آیا منی آغوش دا و من نوبت منی بتی گا لوگ منی گا منی لوگ دا وفا فرمانی که تا چه برا ما همی بیمائی دنتان مال نرم کت و جایت واجهات دندان مبارک بودی مسواک بودی بعد از شی حالت اضافه بوان بو ناراحتیه آبی به چهره مبارک مشت بشت اللهم ان للموت سکرات ای خدا موت سختی بازد موت پیش سختی هاست انسان مرگا پیش بعد سختیانی کم بگا سر کردید وقتی سید الانبیاء علیه الصلاة والسلام ای حال عزیزان و محترم بعد من تو بودی سکرات روز فکر آبی و بار بار واجا اسمان امنی مگچاره فرمانتی اللهم الرفیق الاعلا نمازان که واجا چه مار روگی گن رخصتی که تمارا و رفیق الاعلا یا لوتی ملع الاعلا فرشتیانی دیدار لوتی خدای قرب دیدار لوتی تا اینکه آخری لحظات فرمانی بار بار انگشت شهادت مبارکی بالای برد اشهد ان لا اله الا الله تا اینکه در همین حالت لا اله الا الله زبان مبارک جاریت و دهان مبارک آن حضرت بند فرمایی و چشم مبارکی بند کتوش بنی آیا و دست مبارک آهست نشته به زمین بیرد صحابه مدینه تا ای حال که شنگو اهل مدینه سر یک قیامتی برپا هر یکی در یک حالی مبتلا حضرت عثمان کو دیوار تک ادا تک ہنچو بتگ من و تا سیرو چ گنگ بو زبان سر خبری جاری نہ بوچھا کم گسے گا بس حضرت عمر گنو کان پہ مائی دیم آدم حرکت کو کہ من یہ لفظ عشق تے نہ گنو گشتے بوشی خدا نبی وفات ہوتا اللہ نبی خدا ملاقات رب تفدا یہ حضرت صدیق اکبر احمد الصنحا ای خبر رسے فوراً اسب سرا سوار بو با سرعت در راه گریه کنانا عشقی رچانتا و صحابه فرمانا که ابو بکر وقتی که نزدیکی آد چا ای سینه یا همچو احساس بو که منجل گتا آب جوش بار مسجد شریف نزدیک چا اسبا ایرگت چشمانی مبارکی چمانی عشق ریزتا اما خدا قدرتی داده یک شهامت ادات اگر شجاعت ادات اگر این منصبی سنباری نگی که ذریعه آئی یک متانتی و یک متانتی حرکت کی فرمائی حضرت عائشه حجره نمگا چشم اشکوارت صحابه ای افراد افریه گندگت بیو عائشه حجره دفع اجازه ای لوٹه عائشه که من اجازه حوارد بگو اجازه دیگه بو واجه داخل نبی پاک علیہ السلام ید که دواریاں هم تشریف فرماتا وقتی ابو بکر صدیق داخل ہو آیا حجاب کو پردہ کو حضرت عائشہ صدیقہ ادھر عزیق مند ابو بکر صدیق داخل ہو نبی کریم علیہ السلام جسد و جسم مبارک سرا یک چادری یمنی کا شگت گا حضرت صدیق اکبر آئی چادر چھ چہرے انور اچھے سو وقت اللہ تعالی واجہ ہے رخصار سرائیر و ای کلمات زبان درات فداک ابی و امی من پدر مادر پتہ نظر و قربان بات تب تحیا و میت من آقات تو چقدر پاکیز ہے ہم چکہ تو در زندگی پاکت ہے تی میت ہم ہوا اندازہ پاکیز ہے کاش که ابو بکر پیسر چشی که ترا بھی یہ حالت بگندی یک ہنچی جھولے کبری تحب بوتی سنگ و خاکانی چرا کہ آئی دنیا یا نشار مزان تھی ابو بکر با این ہمار و فرمان کی اے اللہ نبی خدای صلاة و سلام تی سر بی ایہما موتی انک اللہ وعدہ فرمان تا انکا میتو و انہم میتو یک روچی تو ہمچی دنیا آئی رہا ہے باتی دشمن ہے جو دنیا آئی رہا ہے وہ فیصلہ خدا ہے دربار بھی کسی پتی وفاتا خوشحال میں بھی حق و باطل فیصلہ ہے بین دوست دشمنہ تیگا خدا ہے آیا کہ در انتظار نشتے ہیں کہ وہ پیغمبر وفات و میرے گا دین از بین روت اور شادمان مرا اللہ پاک فرمائے بہرحال یہ واقعہ مفصل ہیں اگر فرصت رستے شاد آئندہ ادامہ بدون یہ مقدار باز ہم اگر موقع ابو چون دیر گوستہ بنابر اشین ہے کتا انچوں من بدارو بعد از شی صدیق اکبر دیرون یہ در مسجد و خطبہ غر رای ایراد کن و مردمان تمام خاموش کن و سرکبی منبر سرا در حالی که چشمی عشق ریزن خبر قطعی رحلت آن حضرت علیہ السلام و رسمن اعلام کن برا مرد و ای خطبه یا انشاءاللہ در آینده جلسات توفیق بو برا شما بیان کن و دنباله ای مضمون خداوند متعال جل شانه و عز برهانه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت صادقه ام ایک شمع قلوب تا پیدا و اللہ حضور جلال جل علیہ شانه میں زندگی ہما پر نگازینی کہ نبی پاک علیہ السلام دستور و سنت اسوے مطابق خدا و خدا وندے رسول دستور مطابق ہمارا زندگی کرنے کے توفیق بدا و وقتی کہ میں موت لحظہ یہ اللہ حضور جلال مارا قوتی پاکی نبی جماعتا و آئیے دستران زمرے تا اللہ حضور جلال محشور بکن و میں مرگا با شہادت با کلمہ شہادت و با ایمان بکن و سکرات موت برا مدرسہ آسان بکن و قیامت کو محشر مقدمه اولین منزل مرگ لحظات برا ما با آسانی بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر صلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يكي از دوستان یاد داشت نوشتن که حضرت مولانا شما امر رو فرمایم که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد از این که فرمودن که شما کاغذی یا دفتری بیاورید تا من وصیتی را بنویسم تا چند روز دیگر حیات داشتن آیا دو مرتبه هم در این مورد چیزی فرمودند یا خیر بالای نوشتر لطفا فارسی بفرمان جواب این است که بعد از این جریان عرض کردم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنج روز قبل از رحلتش این موضوع پیش آمده بود روز پنجشنبه این مسئله کلم و کاغذ پیش آمده بود پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه دوشنبه این جریان کلم و کاغذ صبح روز پنجشنبه بود و رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در موقع زوال یا لحظه قبل از زوال روز دوشنبه این قبل از اینکه وقت ظهر داخل بشه در روز دوشنبه پیش آمده بود و اینها جمعا پنج روز می شود و در این مدت پنج روز بعد از این جریان در این مورد آن حضرت علیه السلام چیزی نفرمودند که چرا این کلام و کاغذی که من گفته بودم باز آوردن نشد و هیچ موردی و هیچ گونه روایتی در این مورد ما در دست نداریم که بازم چیزی فرموده باشه.